tanira Habibi kanisa mulimwezala Lelo nini mabea mosolo Raiza kona la pindaye Mutu ya lelo na nalite Yambanga atana mnoto Natindeli ya umbotepe na sameli yomi Habibi mususu kazi yote Oyebina kato pesa laki Habibina mpene ya liwa Kona vika yon kisinanga Yambanga atana mnoto Natindeli ya umbotepe na sameli yomi